عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه به من ينتبي صلى الله عليه وسلم من عن ابن عباس جلن انت عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لدفع احنا مره رمنا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم بقبرين في نيار بامل فقال ينتبي صلى الله عليه وسلم انهما ليبور موي نيوم نيار لا يعذبان غنان نيغ لين دي مبغل وما يعذبان واي مبغل لين في كبير في بكار في لوري ام ما احدهما ndal kenn ci ñom ñaar fa kana dafa nekkon ko xamantene la yastatiru don won sutur lo minal bawli ci ay saw wa amal akhar ndal kenen ka ca dess fa kana nekk na ko xamantene la yamshi do fa kana da nekkon ko xamne yamshi da don dox bin nami mat ci di rambaaje fa khada mu dadi jël jaridatan aw char raqbatan bu toy fa shaqaha mu dadi ko xar misay ni ñaari xat wa بزيدس بن الرواية فأخذ بسعيب رطبة ما نام من رواية صحيح إمام مسلم برحمه الله من فشقها فشقها إثنين لوا في رواية باب ما في مخ فشقها مخرفة نصفين ناري خاد فغرز في برواية من رواية صحيح الإمام البخاري رحمه الله أما رواية صحيح إمام مسلم رحمه الله من دفن فغرز وهي معنى ببين لكم نيغا خمنتنا نون لن كو وخوان بني شرح باتي muna kon fa garaza mu dadi saxal dadi ji fi kulli qabrin ci bam mel bu ci nek wahidatan ben fa qalu ñu ne ko ya rasulullah e yow ndawal yalla le lima fa'alta hadha ana lan motax nga def li qala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne la'allahu su ko defe yu khaffafu anhuma ñu woyofal len bugal mi ma lam yaybasa fek wowuñu manam fek chari wowunu hadith abu hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bini ñaari jotay yi wesu jitu won na ci ñu jang li nga xamantene mom moy li aju won ci baati jitu won na itam ñu jang masala yi nga xamantene lolu motax al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi ko ci buntu bi legi nak mu dal di dess yeneeni masala yo xamantene batay mi ngi aju ci hadith bi ñakkon ko yittewo te ñakk ko bayyi xel xeyna dana nek ak wañne ko ci sharh manam biñu xamantene ñing koy sharh hadith bi yalla ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu ub ko ci jamm barke yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te mu may ñu kaddu yi nga xamantene ñom ñoy kaddu yu juk kaddu yi nga xamantene ñoy kaddu yu medd hadith bi kon bok na ci ginnaw masala yi nga xamantene manam ñom ñoo aju won ci walu teggene yi nga xamne ñom ñoo aju ci dem won ak liko wër ñi ngi ci legi ñi ngi ñew ci yeneeni tegg ci yeneeni mbir yo xamantene ay masala la masala bu ñëkk bi mom moy bammel yi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rombon bammel yi ni yan bammel lañ ndax bammel yi ñi fi nekk yéfer lañ wala julit lañ borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wuti nañ ci bok na ci ñu am ci mbolo ño xamantene dañoo wax ne ay yéfer lañu won manam neena ñaari bammel yi kat bammel la ñu fi nekkon ñom ay yéfer lañ te bok na ci ñoo al imam abu musa al madini rahimahullah mom dafa wax ne mom ak ñeneeni boromi xam xam rahmatullahi ala al jami' dañoo wax ne bammel yi kat bammelu ay yéfer lañ won bok na ci li nga xamantene mom mo koy tektele mom moy amna benn ci riwaya ahadith yi manam hadith yi nga xamantene daño ne bam ñaar ñi fa rom manam ñi ñu rombon daño wax ne manam mata fil jahiliya bi qabrayni manam daño yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa rombu ci ay bam armeru ga yo xamantene ñam manam ca tol ya tol biñu romb mata fil jahiliya ci fil jahiliya ñaar nit ño xamantene dañoo deewon ci jahiliya kon dañoo deewon nak ci jahiliya lolu day tektale ci anam gu leer ne ñooñu duñ ay julit ndax période bi nga xamantene mom lañuy wax jahiliya moy période ignorance bu mat bi manam l'ignorance totale moy période bi nga xamantene avant l'islam di ñew la kon nak ñooñu bu fekkentene jamono joju lañu dé bu fekk te fekk ñu leen di mbugal kon bu boba li nga xamantene mom lay tekki rek moy dal ñooñu ay yéfer lañu won am ci yeneene borom waye nak hadith bobu nonu comme ni nga xamantene manam dafa daif comme ni nga xamantene non la ko al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah ta'ala leralé niki non al imam badruddin al ayni rahimahullah lolu tamit la wax neena hadith bobu hadith bu daif la niki non zainuddin al iraqi ak ñeneeni borom xam xam rahmatullah ala al jami' a legui mu am tamit ñeneeni borom xam xam rahimahumullah ta'ala manam ño xamantene ñom dañu wax ne a ñi te ñoñu ñoy ñi ci upp manam ñom dañu wax ne ñaar ñi ay yéfer ay julit leen ndax bok na ci li nga xamantene tamit mom la ñëlé wax ne loolo tax ñu nekk manam li wone ni ay yéfer lañ batay moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni nga xamantene non la amé yermande ci xétam bi su fekkentene ñaar ñi ay julit leen woon kon doonul woon yam rek ci daal di leen di sampal barki manam ñu woyofal leen rek seen bëggal feek mbir mi manam feek ñu ngi leen di manam duñu le du feek banti wowuñu manam du won rek yam ci nañu sam na len sampal bu ko defé na len sampal ciar yi feek wowuñu rek bu ko defé ñu woyofal leen seen bugal bu fekkon tane kon ñooñu ay julit leen kon am ton day dalen di ramuté ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu jéggal leen té ku nekk xamna ramu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci julit ñi manam ramu gu matale lay doon bu boba nak ñom ñu ne kon loolu day gëna tektale ni kon ñom ay yéfer lañ benen bi ci dess manam moy le fait que ñu daadi dégg yenente bi sallallahu alayhi wasallam daadi dégg ñu yuuxu mu ne i ñi de dañu genn aduna bu yagg manam ñu di leen buggal bobu ba légui loolu tamit ala manam loolu tamit day tektale ne kon ñoñu ay yéfer lañ waye duñu ay julit légui mu daadi dess fofu manam a amma ñi nga xamantene ñom ñoo wax ni dedet ala kulli halin ay julil lañ te bok na ci ñi nga xamantene dogu nañ ci bobu masala moy al hafiz ibn hajar rahimahullah ci fathul bari mom dafa wax mom ak imam al badruddin al ayni rahimahullah mom tamit dafa degeural ne lool ñom dal ay julit lañ te loolu tamit ñu bari ci borom xam xam yi rahimahumullah ñom tamit loolu lañ wax dañu wax ne ñom dal ay julit lañ duñu ay yéfer ñu ne ndax ben ñu ne likoy wone mom moy le fait que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam dafa am ci manam ci ben riwaya ci hadith bi dafa am bi qabrayni jadidayni ci ñaari bammel yu bes manam bu fekente ne armeri bammel yi nak dañu bes ñu leen di doga rop lolu limi tekki mom moy ne kon ay julit leen bok na ci likoy gëna deugëral moy hadith abu umamata al-bahili radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne manam abu umama manam radiyallahu anhu nga xamantene dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rom manam dañ ne baqi ala won manam mu la di len di lat moy te mu hadith bi moy bi nek ci musnad imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ñu da di lat ne waw ana tay ñan ngeen sul ndax ñom kat ñu ngi len di mbugal bu met bok na kon ci yoy yep yo xamantene day degeural ne kon ñoñu dal ay julit lañ wallahu a'lam waye mën na yanu ne ay julit lañ mën na yanu ne ay yéfer lañ en tout cas ci hadith bi ndax buñu topé hadith yi dinañu gis ne ki xew yi duñu ben manam dañuy gis ne xew yi duñu ben te bok na ci li nga xamantene mom moy deugereul ne xew yi duñu ben mom moy fini hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi kokku ci ben tol la won te tol bobu Ummu Mubashir moko momon comme ni mu ñewé ci ben riwaya ci riwaya hadith bi manam tolu ndaw suñuy wax Ummu Mubashir la amma su fekente kon bokul ak fele ak bi nga xamantene mom baqi' la nek sik nekul ci ne du ben niki nonu itam hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma tamit xew xew bobu tamit bokul ak bi ndax difference mom moy bobu bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo xaral bopum ciar yi amma fele nak jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxon mu xar ciar yi niki nonu itam bu mom boko sampo itam jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma la wax na tek ben bu ci nek ci bammel ba pare ñaari bammel yu wute la amma hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu te mu nek ci sahih ibn hibban rahimahullah bobu tamit yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bobu dafa fek ben nit bu ñuy mbugal must xaral ko bopam sampal ko ñaari manam ñaari manam ben ciar bi ci bop bi ci dess mu samp ko ci tanke bi yoy yep ba pare bu fekente ne ci hadithu jabir ibn abdullah bila hadithu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhu bobu wax na ne kenn ki mom def doon djow ki ci dess nak mom batay mom mbiru saw rek lañ koy mbugale manam waye nak ka ca dess mom dañ koy mbugal ndax def doon djow amma hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bobu mom waxul yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxul ana lan motax ñuy mbugal ñoo mom dal yuux yi rek la deg ak jeeg manam mbugal bi metti gi mu metti rek mu dadi wax ne ñi ah mu dadi yeurmandem dadi ko yobbu ci mu dadi jëfé jëf joodu wa niki nonu tamit manam xew xew ba nga xamantene mom mo xewon ta baqiya al gharqat bobu tamit yalna yalla yeur mbollem ñu fa ne lolu tamit manam day tektele ne manam xew xew yi dal xew xew yu wute la ala kulli halin manam fi dal li nga xamne manam ndax julit lañ wala ndax yefer lañ koku borom xam xam ni rahmanullahu ta'ala dañ ko don xol amma waye nak li mën na nek ne ay julit lañ waye mën na nek tamit ne ay yefer lañ ala kulli halin al hafiz manam ñu mujju ñi ci borom xam xam yi rahmahumullah ñom dañu saxal ne ñoñu ay julit la rawati na ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak manam nit ki manam mënuto ram ko xamantene mom ab yéfir la amma yéfir mom kenn duko ram lolu manam bok na ci li nga xamantene mom lañu gëna dëgeerale seen wax ala kulli hal dal mas'ala bobu de toute façon jëf aju wu ci manam jëf mom aju wu ci allahumma bamu dess su fekkentene manam yefir bamelu yef est bu fekkontene ay yefir lañ xana kon est ce dañuy wax ne dagan nañu defal lolu yefir waye ala kulli halin li nga xamantene mom moy texte alquran ak sunna yep dañu deppo ci ne yefir daganu ta ñaanal ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil ay yastaghfiru lil mushrikeena walaw kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim alquranul karim sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ma kana yelowul lin nabiyyi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam walal mushrikeena walal mu'minin wal mu'minina ak julit ni way gem ni an yastaghfiru ci ñuy sako jegalul mushrikeena way yefiri nga xamantene dañuy bokale yalla walaw kanu donte dañu nek ñoñe ulil qurba way jégué ñaala donte seen ay mbokk yu jégué lañ sax daganul ñu leen di ñaanal yalla jéggel leen min baad ginnaw ba nga xamantene dé nañ bax te tabayyana mu bir nak légui lahum ñel leen annahum nekat ga yoy légui nak comme que dé nañ ci kéfer min ashabil jahim ci wa safara jahim lañu bok lool motax kon aya bobu day tektele tamit ci anam gu leer ci ne du dagan ala kulli halin du yenenbi sallallahu alayhi wa sallam du julit ni ñuy ñaan yalla di jéggel kep ko xamanteni yéfer la waaw loolu mom manam moy li nga xamanteni sik neeku ci niki nonu hatta yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam amul prerogative bobu di ñaanal yéfer yalla di leen yeureum ak di leen duggal aljanna ak di leen jéggel di leen génné safara ak yu demé nek nonu yoy yep manam ala kulli halin bam legi mu dadi dess bammel bi manam bammel yi ana ñaan ñoo ca nekkon ñoño nunu tuddu ni nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala rawti na ñi nga xamne ñom ñoo doon sharh hadith yi amul kenn ci ñom ko xamantene wax na ni kenn la manam ne amna ku fi nek ko xamantene manam amna kenn ku ci xam turu gaay du imam al-qurtubi du al-qadi ayyad du an-nawawi du al-khattabi du ibn battal du ibn tin du al-hafiz ibn hajar al-asqalani du badruddin al-ayni rahmatullahi ala al-jami' du kenen amul kenn ci ñom ko xamantene xamna turu ñaan ñi ni ci nonu al-qurtubi nak rahimahullah mom nak taxal na neena amna ci kenn ko xamantene manam ci nenn ci borom xam xam ñoo xamantene dañoo wax ne koku nonu manam kenn ki sa'd ibn mu'adh radiyallahu ta'ala anhu waye wax joju al imam badruddin al ayni rahimahullah dako dak gu metti waxna deug ndax kat munta nek sa'd ibn mu'adh ndax sa'd ibn mu'adh moy sayyid aws moy sangwa aws moy wa sangwa ansar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum sa'd ibn mu'adh mom moy ki nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxone wa bimi ñew mu ne qumu ila sayyidikum jog leen ngeen teru sen sang bi way gaay da di jog teru ji sen sang fekk bobu moy biñ ko jame ci xare ba mu ñew yerente bi sallallahu alayhi wa sallam ne qumu ila sayyidikum jog leen way ngeen teru ji sen sang bi radiyallahu anhu wa arda sa'd ibn mu'az yerente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ara sax dafa yeungatu ndax genn aduna gi Saad ibn Mu'adh genn aduna ndax teranga gu mag gi nga xamantene moy maqama yu kawe yu amé fa borom subhanahu wa ta'ala Saad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena mu fekkontene bammel du tan ci kenn kon ton Saad ibn Mu'adh don na ci mucc radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nak di wax nan kenn ki ci ñom Saad ibn Mu'adh la kok mum ak fetter lu la ci kaw sahaba yi ak ci kaw nit ñu bax ni radiyallahu ta'ala anhum Allah wa badruddin Allah te wax na deug Saad wa mukk du nek Saad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu sayyidina wa sayyid al ansar radiyallahu anhu wa ardaahu anna bi beng kon nak kon ki mom manam kon ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañu xam moy ñaar armeer yi ana ñan la ñooñu mom xamuñu len manam xamuñu ñan ño fa nek teet comme histoire yi dañoo wuté qissa yi dañoo wuté xew yi dañoo wuté xam kan la ak ñak xam kan la sax déjà amul jariñ bok na ci li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax itam batay ci masala bobu manam li aju ci ñaari borom ñaari bammel yi ñu ne soit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo tudul ñaari bammel yi ñi ci ne ndax sutura gi nga xamantene mom lay sutural julit ñi ak sutura gi nga xamantene mom la am ci doomu adama yi ñoom ñepp motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxul ne fi day diiw fi teud fe day diiw mo fa teud ndax ki nga xamantene mom xamna ni ni ngi len dimbugal jombul won mot mu meuna xamne ni diiw lu ak diiw waye nak dama fekk rek ci sutura gu yaatu gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am ak ni nga xamantene nonu la doon doxale manam motax mom tuddul won sen tour lolou moy benn bi bu boba dañ ci jangé rek manam mu dess benen manam bi manam mom moy waxna touram waye ñi nga xamantene ñom ño solo hadith bi ñom ño tuddul touru gaay ngir manam bi nga xamantene mom lañu waxon sank té bu boba yoy yep day délo ci rek né julli ñi dañoo wara am jikko yu rafet yu mel nonu imaginer ki nga xamantene mom dañ koy mbugal ndax mom du suturlo manam doorul won suturlo manam doonul won neub awram bu fekkentene day tour ndox manam bu daan tour ndox rek masalan day tour ndox ci mbedd mi ñepp diko romb wala mu nekk ci all bi masalan comme ni nga xamantene leg leg kuy romb ci all bi nonu lu koy gisee rawati na buy tukki di gis ay nit ñoo xamantene dañuy nekk ci peggu tali bi di tour ndox ñepp di leen gis wala ñu taxaw ci mbedd mi di saw comme ni nga xamantene rek nonu lay amé ci mbedd Dakar yi wa yalla ñu yalla sam ala kulli halim manam su fekenteene loolu motax ñu diko mbugal ana lan ngay xalaat ci ko xamantene manam day fexé di wuñni awray nit ñi manam di leen xol waaw su fekenteene awra bi nekk ci yaram bi mom lañuy bañ ko wuñni ana lan ngay xalaat ci awra nit ki ci jëmmé bopam manam manam awray biram manam moy ay ayibu biram nga diko wuñi diko tek au grand jour nan diw def na nangam diw wax na nangam diko bind ci journal bi ak diko wax ci television bi mba nga koy tuddu ci radio bi wala bok nga koy dem diko yobbu ci internet bi ñepp di jakarlo ak mom nga nan diw wax na nangam diw def na nangam diw dal mom nangam moy jikom diw ndekete diw ni la jabaram def diw jabar de def nako li diw dom de def nako li ak yu demé nek nonu lolou mo gëna graw ki nga xamantene dafa yello mbugal ndax li ke kon ku def lolou mom sik nekul ci ne mbugal bi nga yello mom mo gëna graw legi nak rawatina nak su fekenteene dang koy def ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gën ci sama borom subhanahu wa ta'ala bind ginnaw yenente alayhi msalatu wassalam te ñom ñoy borom xam xam yi nga xamantene dañuy jëf seen ay xam xam rahimahumullahu ta'ala ñoñu mom su fekenteene da ngay jëm wuñu seen ay awra di tasare seen ay secret di wané manam seen ay ayub bu boba xamal ni mbugal aduna ak alakhirah dana dal ci sa kaw te lolou sama borom subhanahu wa ta'ala min koy wax ci hadithul qudsi bim nan man azali waliya faqad azantuhu bil harb kep ko xamantene loral nga ma sama ben wali manam war loral nga ma kenn ko xamne dafa mengo ak man te ñooñu ñom ñoy borom xam xam yi nga xamantene ñom ñoy jëfé seen xam xam rahmuhullah wala bok kenn gënu len ci yey booba mune faqat azantuhu bil harb na nga xamne déclarer na ko ko guer yalla nañu yalla sam te musul ñu ci wuñu awray julit ñi ndax julit ñi ñom ñepp al mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman ndax comme ni nga xamne nonu lako al imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala wa khati aqidam bi niki nonu lol mom moy wax mbolam julit ñi ne ñi nga xamne ne dañu gëm borom bi subhanahu wa ta'ala ñoo te gëm gogu degg ci ñoom ñoom ñepp ay wali yalla lañ comme ni nga xamantene nonu la ko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala wawe ala yegoma yegal la inna liwer wor moy awliya allah farando yalla yi ni nga xamne ñom ñoy wali yalla yi la khawfun alayhim deet ñom ñu am dara luñuy ragal wala hum deet ñom manam amul dara luñuy ragal ci fañu jëm wala hum deet ñom yahzanuna lo xamantene dañ koy am tis ak ñak manam tristesse ci li nga xamantene mom mo leen weso moy ñaan alladina moy gaay yi nga xamantene amano dañu gëm te deggu ci seenu ngëm gi wakanu te ñu nekkon ño xam dañu sax ci yattaxuna di ragal yalla ñoñu ñom ñoy wali yalla yi ci fekenteene ñoñu nak mom ngay wuñu seen ay secret bu rawatina nak li gëna graw te gëna bonati lolu lepp moy nan masalan ni ni nga leen di gisee ni ci biti ñuy melni ñu bax ni ni bu guddi joté nangam ak nangam lañuy def te yow muso leena gis ñu def nangam muso leena deg ñu wax ko waye lolu mo gëna garawati bu fekenteene ki mom dafa wuñi awram ci biti kesse mom motax nga manam nga nit ñi di gis awram mi te bu boba day dem legi nit ñi dootu ñu xamate ak mom ben affaire wala ben yoon rek lañu gis awram bu fekenteene koku la yalla yi mbugal ndax lolu ana lan ngay xalaat ci ki nga xamantene mom day wuñi awra julit ñi ci biir seen jikko yi nga xamantene legi wala seen li nga xamne dañ koy neub rek ci biir nga xamantene nak legi nit ñi mom dañ koy commencer gis ci ñom di len ko xolé sa su ne yalla nañu yalla sam ala kulli halin kon manam ken kon manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñak tuddu gi nga xamantene mom la ñak tuddu borom ñaari bammel yoy niki nonu abdullah ibn abbas ak ñi nga xamantene ñom ñoo solo hadith bi radiyallahu ta'ala anil jami' day tektele ci mana bobu benen mi nga xamantene mom moy mas'ala bi aju ci hadith bi mom moy ne ñom mbugal giñ leen di mbugal day tektele ne mbugalu bammel amna bammel mom moy kër gi nga xamantene mom mo dox dig moy kër gi ñeuk gi mujju ci aduna mom moy ba ñeuk ci al-akhirah manam mom fofu mom bu fekenteene neex na rek lepp day daali wey di neex waye aybu nakare yalla nañu yalla mussal ci lolu lepp day daali wey di nakare musiba day gay gën di yexi ak ragal ak titang ak njaqare tis day daali continue di wey di am motax bammel mbugal gi nga xamantene manam nimu amé mbugal itam nono la amé xéewal insha Allah ta'ala.